Wejdź na www.zhp.pl i zobacz, jak możesz nam w tym pomóc. Ogłoszenie społeczne. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 26 czerwca, minęła 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. W Luksemburgu trwa wysłuchanie Polski na ministerialnej naradzie. Dwóch mężczyzn zginęło w pożarze przyczepy kempingowej w Stalowej Woli. Naukowcy zamierzają zbadać gust muzyczny Polaków. W Luksemburgu trwa już wysłuchanie Polski na unijnej naradzie ministerialnej dotyczące reform sądownictwa. Trzygodzinne opóźnienie było spowodowane przedłużającym się sporem między krajami członkowskimi dotyczącym ewentualnego rozpoczęcia negocjacji członkowskich z Macedonią i Albanią. Beata Płomecka. Bułgaria, kierująca pracami Unii, poinformowała, że mimo opóźnienia wysłuchanie nie będzie skrócone. Nie będzie też ograniczeń ani czasowych, ani tematycznych. Zatem wysłuchanie potrwa tyle, ile zaplanowano, 3 godziny. Rozpoczął je wiceszef komisji Frans Timmermans, który przedstawił stan rozmów z Polską i zastrzeżenia dotyczące reform sądownictwa. Według niego zmiany w wymiarze sprawiedliwości zagrażają niezawisłości sądów. Po Fransie Timmermansie ze swoją prezentacją wystąpi wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański, który przygotował kilkadziesiąt slajdów objaśniających reformę sądownictwa. Następnie będzie odpowiadał na pytania. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami ministrowie mogą zadać 2 pytania po 2 minuty. Wiceszef dyplomacji ma odpowiadać na każde z nich z osobna. Wysłuchanie ma podsumować Bułgaria, Komisja Europejska, ale bez oceny, a także Polska. I dziś powinna zapaść decyzja, czy będzie kolejne wysłuchanie. Z Luksemburga Beata Płomecka, Polskie Radio. Dwóch mężczyzn, prawdopodobnie bezdomnych, zginęło w pożarze przyczepy kempingowej w Stalowej Woli. Ogień pojawił się około 16:00. Akcję ratowniczą prowadziły 3 jednostki straży. Z nieoficjalnych informacji wynika, że świadkowie pożaru zdążyli uratować 3. mężczyznę przebywającego w przyczepie. Cała trójka miała razem pić alkohol. Na miejscu tragedii pracują policjanci. Wspólnie z prokuratorem ustalana jest tożsamość zmarłych i przyczyna pożaru. Pozycja rad rodziców w szkołach jest wciąż słaba, wynika z raportu Najwyższej Izby Kontroli. Gromadzone przez rady pieniądze nie zawsze są przeznaczone na działalność dydaktyczną i wychowawczą szkoły. Z raportu wynika także, że w połowie placówek nie stworzono warunków do działalności organizacji, których celem jest wychowanie, na przykład organizacji harcerskich, mówi prezes NIK-u Krzysztof Kwiatkowski. Kontrola NIK pokazała, że z takich form działalności wychowawczej zrezygnowano lub prowadzono je w ograniczonym zakresie. Zdarzały się także przypadki ograniczania uprawnień rad rodziców, na przykład przy ustalaniu dodatkowych dni wolnych od zajęć wychowawczo-dydaktycznych. Z raportu wynika także, że rodzice nie zawsze dbają o właściwe przeznaczenie zebranych przez siebie pieniędzy. Ankieterzy zauważyli, że w połowie skontrolowanych szkół środki z Funduszu Rady Rodziców zamiast na działalność dydaktyczno-wychowawczą przeznaczono również na remont pomieszczeń szkoły i zakup wyposażenia. I na koniec o pierwszym takim badaniu w Polsce. Naukowcy chcą poznać nasze gusta muzyczne. Narodowy test ruszy jesienią. Grupie ponad 2000 respondentów zadamy kilkadziesiąt pytań, mówi profesor Henryk Domański z Polskiej Akademii Nauk. One się zaczynają od preferencji dotyczących stylu życia i zachowań, nie tylko tego, co się lubi, ale tego, co się robi, a później dotyczących preferencji muzycznych, jak również zachowań muzycznych. Zdarza się panu sięgać po klasykę? Czasami. Czyli? No jakieś takie hity, jakieś tam rocka. Mówiąc o klasyce, myślałem o muzyce klasycznej. A, klasyce, to też czasami. A będą pytania o konkretnych wykonawców czy też kompozytorów? Tak, ta lista konkretnych wykonawców i kompozytorów jest bardzo duża. No u Chopina też można na pewno fajne kawałki znaleźć. To prawda, że ludzie o tym wyższym statusie społecznym no, mają bardziej pojemny gust muzyczny? Bardziej rozległy. W socjologii nazywa się to omniworyzmem. Omniworyzmem, czyli różnorodnością. Nie, zgadzam się, totalnie się z tym zgadzam, bo na przykład jak ktoś słucha jazzu, raczej, nie wiem, dresik, przepraszam za określenie, nie widzi się takiej osoby, że idzie na jakiś koncert, prawda? No to raczej nie. Badania mają pokazać nie tylko to, jakie mamy zamiłowanie muzyczne, ale jaki jest związek między gustami a pochodzeniem czy statusem społecznym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Jeszcze przez godzinę w centralnej i wschodniej Polsce obowiązuje alert pogodowy. Synoptycy ostrzegają przed burzami. Grzmieć ma na Podkarpaciu, Śląsku, w województwie łódzkim i mazowieckim. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Z

sena i kabana. No czyż nie pięknej urody utwór śpiewał pan Ludovikos z Salonik. Utwór nosił tytuł Mana. To ja jeszcze cały czas Afryka. Postać no, bardzo uznana, znana tu i tam. Pani Angelique Kidjo. Taka nietypowa płyta. Nowa płyta nazywa się Remaining Light i poświęcona jest twórczości Talking Heads. A. No oczywiście można się pytać, czy warto nagrywać kolejny raz te wszystkie znakomite utwory, ale brzmią rzeczywiście jakoś inaczej, no a poza tym to są tak dobre piosenki, dobre melodie, że może warto je przypominać. Listening Wind, Angelique Kidjo, proszę bardzo. American men. Softly, he glides along the streets and alleys. Up comes the wind that makes them run for cover. He feels the time is surely now or never. The wind in my heart. equipment in the marketplace. More shiki plants, devices through the free trade zone. He feels the wind is lifting up his people. He calls the wind to guide him on his mission. He knows his friend, the wind is always standing by. More shiki smells the wind and come from far away. More shiki waits for news in a quiet place. He feels the presence of the wind around him. He feels the power of the past behind him. He has the knowledge of the wind to guide him on. The wind in my heart, the wind in my heart, the dust in my head. No i tak to ciekawie brzmi. No ciekawie. Ja lubię covery jednak robione w autorskich wersjach. Tu kiedyś się zgadaliśmy w rodzinie. Tak, tak. I to wtedy ma Madziak woli zbliżone do oryginału. Ja w ogóle nie jestem w stanie zrozumieć takiej idei. Nagrywania tak, tego samego w podobny sposób. Z chęcią zarobienia paru złotych. No ale to już nie mój problem. Akurat tym razem w twojej drużynie jestem. Bywają takie przypadki, w których właśnie pieśni słabsze dzięki coverowi stają się wielkimi przebojami, że przypomnę Joe Cockera słynnego i tak parę takich rzeczy. Przyjmę do Conor nawet. Przyjmę do Conor, dokładnie. No fajnie. To ja się przenoszę na pustynię, proszę państwa, gdzie ciepło, słoneczko i gdzie pan Amadu i pani Mariam zaśpiewają piękną pieśń dla państwa. C'est le jour de mariage. Les dimanches à Bamako, c'est le jour de mariage. Les dimanches à Bamako, c'est le jour de mariage. C'est le jour de mariage. Les djembés et les dounous résonnent partout. Les balas et les tamas résonnent partout. La Kora et le Modi sont aussi au rendez-vous. Les dimanches à Bamako, c'est le jour de mariage. Les dimanches à Bamako, c'est le jour de mariage. Les balas et les sympathisants sont au les dimanches à ma maman, c'est les jours de mariage. Les dimanches à ma maman, c'est les jours de mariage. Les hommes et les femmes, hommes et les beaux boubous, les bijoux et les chaussures. C'est le jour de mariage. Les sauts à la main, les tournis, les taxis et les voitures, les frères, les sœurs, les badauds, les guillots, les dimanches à Bamako, c'est le jour de mariage. No to ja teraz będę, ale w Mali, więc mijamy się cały czas. No. Pani Fatoumata Diawara z trzecią płytą. Ja nie ukrywam, że moja ulubiona to cały czas, moją ulubioną płytą pozostaje cały czas debiut z 2011 roku, Fatou. Ale im dłużej słucham najnowszej płyty, Fenfo, Something to Say, tym więcej ciekawszych rzeczy się tam doszukuje. Fenfo, utwór tytułowy, Fatoumata Diawara, proszę bardzo. odnia la tebe tanenye a maha vanye. Odnia la tebe tanenye a maha vanye mama. Automata Diawara. No, przepiękny głos. Tak. No i w ten oto chytry sposób znaleźliśmy się na pustyni obydwaj w tej ciepłocie. A, ja zaraz ucieknę. To było śmieszne. Tak. Śmiesznie ucieknę tam, gdzie byłeś na samym początku, czyli do Bułgarii chyba nawet. No, a ja jeszcze tu chwilkę pozostanę i Mamane Barka zagra i zaśpiewa dla państwa. Thank you. dziewczęta wprawdzie zachęcały mamanę, żeby zaśpiewał, ale tym razem przyspieszył je, no nie odważył się. Chciałem podziękować pięknie za wszystkie dość liczne, jak na fakt tego, co się dzieje na okoliczność piłki kopanej, wiadomości i za zdjątka fajne i nawet z Norymbergi. Bardzo wszystkich Państwa pozdrawiam. Wzruszenie krtań mi ściska, dlatego Ci głos oddaję. Iwo Papazow, urodzony w Bułgarii, klarnecista, natomiast pochodzenia romskiego. Urodził się w rodzinie wyznania muzułmańskiego. Muzyka bardzo, bardzo eklektyczna. Za tydzień zapraszamy na higienę ucha. Mm. Tak dobrze mówię. To bardzo dobrze. Szybciutko mówisz. Śmiga tak. Wszystko. No. I to przyniosę takie płyty najbardziej wyciszone pana Papasowa. No niesamowite. Ja je odkryłem dopiero wczoraj. No i się cieszę bardzo, bo jest w czym grzebać i dzielić się tutaj z tobą i z państwem. Iwo Papazow, proszę bardzo. Utwór Oriental Express. Nie, przepraszam. Dance of the Falcon. Tak, Dance of the Falcon. Iwo Papazow, proszę bardzo. Ibramari! Bir sorumuz var. Söyleyin bakalım kardeşlerim. Çal bize kaba zurna. Oldu yavrularım oldu. We'll be right back.

No bardzo Państwu polecam tę płytę, bo lubię płyty, których tak umiejętnie i takich muzyków, którzy tak umiejętnie łączą tradycję z muzyką współczesną. Zresztą Tuaregów to bardzo często są to niezwykle udane połączenia z muzykami, z muzyką taką, jaką się gra teraz, o czym zresztą wiele razy mówiliśmy przy okazji wielu płyt i kolaboracji z muzykami amerykańskimi na przykład. Wydaje mi się, że pan Borys Kowacz, nie wiem, pojawiał się w Maglu przy okazji trąbienia. Tym razem, no, troszkę dłuższa, przepiękna pieśń, Oriental Express. Pan urodzony, przypomnę tylko, że pan urodzony w Nowym Sadzie, serbski kompozytor, ale w latach 80. prowadził całą taką grupę, która nazywała się Ritual Nova. Grupę nie tylko muzyków, ale plastyków i tancerzy. Sam tam nie dość, że komponował, to jeszcze występował jako pan reżyser. Borys Kowacz, Oriental Express.

Podlaski Ośrodek Kultury oraz współorganizator Województwo Podlaskie. Poleca Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy.